Od 4 marca, kiedy to po raz pierwszy stwierdziliśmy przypadek zakażenia koronawirusem. Polacy przestrzegają zasad kwarantanny, potwierdzają to dane z minionej doby, które przedstawiła policja. Włoskie media krytykują Unię Europejską za brak porozumienia w sprawie planu ratunkowego dla gospodarki. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 152 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 7 osób. Dane te przedstawił na konferencji prasowej rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Łącznie mamy 5 tysięcy osób zakażonych od 4 marca, kiedy to po raz pierwszy stwierdziliśmy przypadek zakażenia koronawirusem. Mamy też dzisiejszego poranka niestety 7 kolejnych zgonów z powodu infekcji COVID-19. W większości są to osoby starsze w wieku powyżej 70 lat, łącznie osób, które zmarły z powodu zakażenia koronawirusem i powikłań po COVID-19. Mamy już 136. Wojciech Andrusiewicz dodał, że polskie służby mają obecnie 300 tysięcy testów genetycznych, a kolejnych 500 000 jest zakontraktowanych i zmierza do Polski. Laboratoria mogą przeprowadzić obecnie 13 tysięcy testów na dobę. Szef rządu Mateusz Morawiecki ogłosi jutro decyzję o regulacjach sanitarnych, które będą obowiązywały w czasie świąt i o tym, co dalej z egzaminami w szkołach. Potwierdza to szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, który mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że część ograniczeń zostanie wydłużona, ale rząd nie przewiduje poważniejszych zmian. Na razie nie przewidujemy głębokich zmian w obowiązujących regulacjach, ale codziennie w oparciu o opinie ekspertów, o opinie lekarzy podejmujemy decyzje w tej sprawie, więc bardzo proszę o cierpliwość i jutro te decyzje na czas świąt i tuż po świętach zostaną przez pana premiera przedstawione. Decyzje zapadną po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ostatniej doby policjanci skontrolowali ponad 121 tysięcy osób poddanych przymusowej kwarantannie. W prawie 300 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia wysokiej grzywny, poinformował rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. Jak dodał, w około 70 przypadkach zwrócono się do policjantów o pomoc, m.in. w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci. Rzecznik poinformował również, że skontrolowano ponad 50 tysięcy pojazdów komunikacji zbiorowej. Należy pochwalić głównie kierowców autobusów komunikacji miejskiej i motorniczych za skuteczne egzekwowanie przepisów, gdyż bardzo rzadko, wręcz sporadycznie ujawniane są uchybienia, powiedział Mariusz Ciarka. Przypomnijmy, z przyczyn bezpieczeństwa obecnie w autobusie, tramwaju lub w metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Włoskie media krytykują Niemcy, Holandię i inne państwa europejskie, które nie zgadzają się na emisję tzw. koronaobligacji. Ministrowie finansów strefy euro nie osiągnęli porozumienia w sprawie strategii walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Jutro rozmowy mają być wznowione. Dziennik Il Giornale zatytułował swój komentarz „Europa zablokowana przez sępy”. Czytamy w nim: przekładanie i odkładanie na później to obyczaj, do którego już przyzwyczaili wszystkich ministrowie finansów strefy euro. Artykuł odnosi się do braku porozumienia państw strefy euro w kwestii gwarantowanych przez Unię obligacji, które miałyby pomóc wyjść z kryzysu spowodowanego pandemią. Emisji takich obligacji chcą przede wszystkim Włochy i Hiszpania, ale także Portugalia, Grecja i kilka innych państw basenu Morza Śródziemnego. Bogate państwa europejskie, jak Niemcy i Holandia, uważają jednak, że dotychczasowe instrumenty finansowe Unii są całkowicie wystarczające. Włochy obawiają się, że zgoda na wykorzystanie unijnych środków w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji spowoduje, że znajdą się pod kontrolą Brukseli, jak kilka lat temu Grecja. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa słoneczna i ciepła, lekkie zachmurzenie jedynie nad morzem. Na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 17 na Podlasiu i w zachodniopomorskim, 19 na Kujawach i Podkarpaciu, do nawet 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny Spis Rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Z Euro na raty się opłaca, bo pierwsza rata sama się spłaca. Wybieraj produkty marek objętych promocją. Zakupy rozłóż na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. Więcej na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Kochamy oszczędzanie i odpowiedzialne zakupy. Dlatego łączymy siły w trosce o wasze bezpieczeństwo. Jesteśmy otwarci i przygotowani. Teraz jeszcze taniej. Tylko do środy. Schab wieprzowy bez kości tylko 10,99 za kilogram. Kaufland. Na dobry tydzień. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Kochanie, co to za nowa pasta do zębów w łazience? Noctodyne. Specjalistyczna pasta do mycia zębów na noc. Pasta na noc? Mój dentysta powiedział, że w nocy zmniejsza się produkcja śliny, co daje możliwość rozwoju bakterii. Dlatego tak ważny jest dobór pasty o składnikach antybakteryjnych. Polecił mi Noctodyne. Czym ona się różni? Noctodyne podczas snu remineralizuje zęby, chroniąc je przed próchnicą, a do tego łagodzi powstałe w ciągu dnia podrażnienia w jamie ustnej. Kochanie, jak zawsze świetny wybór. Noctodyne. Pasta do zębów najlepsza na noc. Nie musisz wychodzić z domu, by załatwić ważne sprawy w banku. Z aplikacją mobilną i bankowością internetową Banku Millennium łatwo i bezpiecznie prześlesz bliskim pieniądze, zapłacisz blikiem online, doładujesz telefon, opłacisz rachunki, załatwisz sprawy urzędowe, a także weźmiesz pożyczkę. Bankuj bezpiecznie z domu. Sprawdź dostępność oferty pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla pożyczki gotówkowej wynosi 11,32%. Szczegóły w placówkach banku oraz na bankmillennium.pl. Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sylwia Hej, Michał Jakubik i Hirek Wrona zapraszają na kolejną godzinę naszego programu. Zostań w domu z Trójką. I cały czas ten sam apel. Zostajmy w domu z Trójką również przez święta. Nie odwiedzajmy rodziny, chociaż wiem, że to jest przykre i bolesne. A na naszej antenie dwie Katarzyny. Najpierw Kasia Kurzawska z grupą Sofa, a później Kasia Meca. Ani nie mogę już być kim byłem. coraz lepiej każdego dnia. Bo czuję ją tak dobrze, już lubię czas. Słuchaj tego, co w środku masz, pulsu, który w nocy nie daje spać. Znajdziesz w sobie wszystko, czego ci brak, jeśli zrozumiesz, że ty nie będziesz ja. To tak krótka chwila. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. You're an expert. victim of your unconscious mind. Dwie Katarzyny wystąpiły na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, Kasia Kurzawska i Kasia Meca. We'll be right back.

Wilk to z naszej listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia sprzed kilku tygodni. Teraz czas na... Cały ten rok. Witam Państwa. Kilka dni temu TVP Kultura pokazała dokument Punk Attitude. Polski tytuł Byłem Punkiem sprzed 15 lat. Obraz. Świetny dokument pokazujący to, co działo się w Ameryce na początku lat 70. i w CBGBs i wcześniej, i potem Anglia, i też początki, i Sex Pistols, i The Clash, i cała masa innych zespołów. Don Letts, Londyńczyk pochodzenia jamajskiego, zafascynowany muzyką reggae, rytmami karaibskimi, no to od niego się zaczęło w przypadku właśnie The Clash i Micka Jonesa, z którym wymyślił w 1984 roku taką formację Big Audio Dynamite. Kilka lat zespół nagrał dużo świetnej muzyki. Tu właśnie Don Letts występował jako muzyk, bo tak poza tym jest DJ-em i cały czas reżyserem, cały czas kręci świetne filmy i świetne klipy. No właśnie, wywołany Big Audio Dynamite i utwór o właśnie o takim tytule. This is Big Audio Dynamite. Do you like music? Yes. Why don't you put a record on? Mozart. Leave it out. This is Big Audio Dynamite. Audio Dynamite, między innymi z Mickiem Jonesem z grupy The Clash, no i Donem Letsem, o którym już trochę Państwu opowiedziałem. Przypomniałem sylwetkę, bardzo ciekawa postać, reżyser, DJ, muzyk od początku związany z zespołem The Clash. Rok 1977, trasa no, związana z debiutem, z tym pierwszym albumem zespołu The Clash, no i trzeba było kogoś zorganizować w roli supportu. No i wtedy padło na dziewczyny z grupy The Slits. No i rozpoczęła się jeszcze jedna kariera, jakby równoległa do tego, co robił Don wcześniej, kariera menadżerska. Nie potrwała długo, no ale Don Letts sprawdził się z zespołem The Slits, robił co mógł, aby świat o tych dziewczynach usłyszał. No i chyba usłyszał, bo to w zasadzie od tych panienek wszystko się zaczęło. Potem inne zespoły dziewczęta rock'n'rollowe powstawały, a grupa The Slits nie do końca punkowo rock'n'rollowa, bo otwarta na różne gatunki. Graliśmy kiedyś w tej audycji cały ten rok wersję The Slits I Had It Through the Grapevine Marvina Gaye'a, no i za chwilę zespół The Slits w jednym ze swoich hitów, jeśli tak można powiedzieć, Typical Girls. Grupa The Slits, proszę. You know Crazy Eddie? Crazy Eddie, who invented Typical Girl? Who's running out the new boy brand? Now there's another market blood. Typical Girl is Typical Boy. Typical Girl is Typical Boy. Typical Girl, Typical Girl, Typical Girl, Typical Boy, Typical Boy, Typical Girl, Typical Girl, Typical Boy. Typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical girls, typical Slits. Marek Wielnik, cały ten rok. Ja Państwo słyszeli, audycja nadawana jest na pewno na żywo, bo tak się czasami zdarza, że a to komputer się zawiesi, a to maszyna nie wystartuje. Także przepraszamy za te wszystkie drobne usterki, no ale sytuacja, tak jak wspominaliśmy, jest wyjątkowa, to po pierwsze, a po drugie, no nadajemy z Ursynowa, a nie z naszego fantastycznego studia przy Myśliwieckiej 357. To jeszcze mały bonus. Słyszeli już Państwo przed chwilą fragment z pierwszej płyty zespołu The Clash. To jeszcze jeden utwór, bowiem dzisiaj rocznica wydania tego właśnie albumu. Kolejna bardzo ważna płyta w historii popkultury, muzyki rockowej i w ogóle wszystkiego. Jeden z najważniejszych albumów. Teraz czas na... Pamiętamy o seniorach. Przeniesiemy się teraz do Kafe Powoli, którą prowadzi spółdzielnia socjalna Wola. Chociaż Kafe Powoli nie działa ze względu na ograniczenia, jej pracownicy i wolontariusze nie próżnują. Elżbieta Korczyńska rozmawia z Agatą Domalską, prezeską spółdzielni socjalnej Wola. Współpracujemy z grupą taką pomocową, która przygotowuje posiłki dla szpitali i służb. Sygnał, pogotowie gastronomiczne dla szpitali i służb. My jesteśmy punktem, tutaj różne rzeczy u nas są zbierane i potem przekazywane dalej. I w ramach tej współpracy oni też przekazują nam posiłki dla naszych seniorów, ale też dla osób z niepełnosprawnościami. Ja nie ukrywam, że to głównie są seniorzy, ponieważ mamy tutaj też grupę zrzeszoną w naszej grupie senioralnej, to była Smocza Grupa Senioralna, która teraz też się zawiesiła. Czasami to nie tylko są obiady, ale też inne rzeczy takie podstawowe jak mleko, chleb. To wszystko się rozrasta, w związku z tym do naszych seniorów dołączyli też ich sąsiedzi, przekazują sobie informacje dalej, więc tak naprawdę liczba beneficjentów stale wzrasta. Rozumiem, że te posiłki są dostarczane do seniorów bezpłatnie. Absolutnie bezpłatnie, też dzięki naszym wolontariuszom. Zebrała się też grupa ludzi tutaj z okolicy, którzy chcą pomóc, więc zanoszą te posiłki. To jest bardzo potrzebne w tym rejonie. To są dwa punkty. Jest jeszcze Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, które wydaje bardzo dużo też posiłków i dla powstańców, i też dla swoich seniorów. Duży nacisk jest tak naprawdę w tej chwili położony na tym, żeby były jednak te inicjatywy oddolne. No, głównie dlatego, że po prostu też instytucje pomocowe są w tej chwili po prostu zapchane. Zaczęliśmy działać 16, pierwsze posiłki wydaliśmy tak naprawdę 17 marca. Bardzo szybko wysłaliśmy w świat ten komunikat o tym, że będziemy robić taką akcję, że jest taka możliwość w ogóle. Państwo też prowadzą jadłodzielnie. Jesteśmy jedną z dwóch jadłodzielni, które w tej chwili działają na terenie Warszawy. Prowadzimy jadłodzielnie plus, jest ona finansowana z funduszu Urzędu Dzielnicy, ale też sąsiedzi dla sąsiadów przynoszą. Jadłodzielnia plus jest to takie miejsce, gdzie można zostawić albo jedzenie, mamy lodówkę na to przeznaczoną, albo rzeczy, mamy też szafę osobną dla innych osób, które no akurat potrzebują. Status materialny nie ma tutaj znaczenia. Tak naprawdę z jadłodzielni mogą korzystać wszyscy i to jest główna idea. No i tak naprawdę drugą główną ideą jest ta wymiana, taka sąsiedzka, społeczna. Jakie państwo podjęli działania, żeby korzystanie z jadłodzielni w obecnej sytuacji było bezpieczne? Na początku epidemii też było tak, że tutaj okoliczni sąsiedzi się bali i podjęliśmy bardzo dużo środków takich ochronnych, rękawiczki, dezynfekcja bardzo często, tak żeby wszyscy bezpiecznie mogli korzystać. Też stale ktoś tutaj jest, tak żeby móc zdezynfekować to pomieszczenie i przede wszystkim klamki. Nie wyobrażam sobie, żeby w tej chwili na przykład zamknąć jadłodzielnię, bo zapotrzebowanie na jadłodzielnię wzrosło kilkunastokrotnie przez 2 tygodnie teraz. Więcej osób przychodzi, więcej osób się dopytuje. Przynoszą też sąsiedzi, na przykład wiele słoików, jakichś dobrych dżemów zrobionych, czy chleb, produkty mleczne. Natomiast ze względu na to, że to jest kwarantanna, też prosimy o to, żeby te osoby nie wkładały bezpośrednio do lodówki, tylko że przyjmujemy je do drugiej lodówki, tam są tylko te rzeczy z jadłodzielni i dezynfekujemy po prostu i dopiero wstawiamy. Musimy przestrzegać zasad higieny i być bardziej ostrożni, żeby jednak nie stać się ogniskiem tego koronawirusa. Także nawet w ten sposób sobie tutaj wypracowaliśmy taką procedurę, co się dzieje, gdy. Bo ważne jest, żeby jednak nawet te produkty, które są wkładane, a one oczywiście nie są wkładane tak po prostu jako sam chleb, tylko jest zawinięte, żeby jednak to dezynfekować. Przed nami święta. Czy w związku z tym państwo też pomyśleli o seniorach? Robimy taką akcję paczka dla seniora. Rozpytuję tutaj okoliczne znajome firmy, ale też sąsiadów, żeby nam po prostu też pomogli zrobić takie paczki dla seniorów. Przyjmujemy wszystko, to może być... Coś, co przyniesie też po prostu uśmiech. Może być mała kawa, może być coś słodkiego. Rzeczy dowolne. Nie przyjmujemy oczywiście tylko rzeczy surowych, nie przyjmujemy surowych jajek, nie przyjmujemy surowego mięsa, czyli to już takich rzeczy, których nie przyjmujemy do jadłodzielni. Też liczymy na to, że tam będzie trochę takiego dobra serca, symbolicznie, ale też, żeby dać ludziom możliwość spędzenia tych świąt, które bardzo często spędzą po prostu sami, a nie z rodziną. bardzo bym prosiła, jeżeli w okolicy są jadłodzienni, albo zapytać się, gdzie są dalej, żeby zostawić coś, zwłaszcza w tym czasie świątecznym. Też taki odruch serca będzie magicznym czynnikiem. Z Agatą Domalską ze Spółdzielni Socjalnej Wola w Warszawie rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Odruch serca. Te słowa trzeba zapamiętać również na święta i zostańcie Państwo proszę w domu. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Jeszcze jedna informacja, mianowicie hirek.wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Mieszkaniec Prawie Woli, chociaż nie wiem, czy ulica Żelazna jest chyba jeszcze w centrum, natomiast prawie że na granicy Woli. Michał Urbaniak ze swoją dzielną załogą. Jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że musimy odwrócić rzeczy, które do tej pory uważaliśmy za słuszne, pewne i podejść do nich zupełnie inaczej. Jedną z nich jest, jak mówi psycholożka i psychoterapeutka Dorota Minta, styl naszego życia i naszej pracy. Większość z nas zazwyczaj planuje pewne rzeczy długoterminowo. To jest taka pora, gdzie normalnie już pewnie byśmy z dziećmi wybierali obóz na wakacje albo zastanawiali się całą rodziną, dokąd pojedziemy na urlop. To są takie plany, które robimy w pracy. Myślimy kwartałami, półroczem albo nawet rokiem. I nagle to wszystko nie działa. Nie możemy tego robić. Nie możemy się umawiać ze znajomymi z wyprzedzeniem dwutygodniowym. I to wszystko jest też jednym z elementów, który podbija nasz lęk. Mamy takie poczucie, że straciliśmy kontrolę nad rzeczywistością, nad swoim życiem, że ktoś za nas to przejął. Ten wirus, którego nikt nie widzi tak naprawdę. Ja myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest takie myślenie trochę tu i teraz. Nie zastanawianie się nad rzeczami, na które nie mamy wpływu. Więc nie planujmy tygodni i miesięcy naszego życia, tylko zaplanujmy sobie dzień, maksymalnie dwa. Fajnie, żeby na przykład kończyć dzień wspólną rozmową o tym, co możemy i chcemy i musimy zrobić jutro. Żeby te plany były skorelowane, bo jest super, jeżeli mamy duży dom i taras albo ogród i możemy wyjść z telefonem do tego ogrodu, a jest gorzej, jeżeli mamy małe mieszkanie dwupokojowe, na dodatek bez balkonu. Tym bardziej musimy te plany zrobić precyzyjne, żebyśmy w stosunku do siebie ciągle byli czuli i otwarci, żeby się nie pojawiała agresja. Taką rzeczą, która też może pomóc w tym czasie epidemii, pomóc obniżyć poziom lęku, poziom strachu, to jest taka chwila ciszy. Postarajmy się nawet w małym mieszkaniu zrobić tak, żeby każdy z domowników miał taki moment, że się zamyka w jednym pomieszczeniu, leży sobie tam z książką, ze słuchawkami, słucha muzyki, albo po prostu leży i myśli, albo robi ćwiczenia relaksacyjne. Zadbajmy o to, żeby każdy miał chwilę samotności. Nam to jest bardzo potrzebne do tego, żeby potem móc dobrze być razem z innymi. Bardzo chciałabym zachęcić do obejrzenia 10 filmów, które przygotowałam wspólnie z zespołem dla Akademii NFZ. One są dostępne na YouTubie. Podpowiadały tam trochę, jak sobie poradzić z tą sytuacją, co robić teraz, ale mam też takie poczucie, że to, czego się nauczymy teraz, czyli na przykład dobrze odpoczywać, budować relacje z bliskimi, nawet jeżeli są daleko, współgrać i współżyć dobrze z rodziną w domu, to są rzeczy, które nam się przydadzą też na pokryzysie, też przygotują nas na inne kryzysy. Te umiejętności, których nabędziemy teraz, to są takie umiejętności, które będą nam przydatne w przyszłości. Dlatego zachęcam bardzo do oglądania filmów na kanale YouTube Akademia NFZ. Więcej informacji na stronie nfz.gov.pl w zakładce aktualności, a z Dorotą Mintą rozmawiała Katarzyna Pruchnicka. Trójka poleca. Pamiętajmy o tym, będziemy Państwu rekomendowali książki, wystawy, wszystko, co można zobaczyć w internecie i zostańmy w domu. You don't know the things that you do to me. Time moves slower when I'm in your galaxy. Stop thinking it over, you might change your mind. Pull you a little closer, one step at a time. Hanging on your words, I don't care if they're lies. You don't know that you got me feeling like. Zapraszamy do reklamy. Teraz na mediaexpert.pl. Laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy. W super niskich cenach. Z darmową dostawą do domu. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Kochani, pyszne było, ale trochę za dużo. Krysiu, podaj mi moje tabletki na wątrobę i te na gazy. Lepiej weź Rapamisan Plus. Ale ja zawsze brałem. A gazy i tak miałem. Rapamisan Plus też zawiera wyciąg z czarnej rzodkwi i liści karczocha, który wspomaga pracę wątroby i trawienie, a do tego wyciągi z kopru i kolendry, wspierające eliminację gazów. Widzisz? Po co brać dwie tabletki? Wystarczy sam Rapamisan Plus. Suplement diety Rapamisan Plus. Wsparcie wątroby plus eliminacja gazów. Aflofarm. Podarujmy sobie Wielkanoc, jaką lubimy najbardziej. Tradycyjnie, pełną ciepła, spokoju oraz tego, co najlepsze. A w Lidlu znajdziecie wszystko, co potrzebne na święta. Oczywiście w lidlowych cenach. Majonez Kania 40% taniej, 2,39 za 400 ml. 2,39. Oraz Coca-Cola 2 razy 2 litry, 7,29 za dwupak. 7,29. Lidl. Więcej na radość z życia. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety MaxiLuten. Tabletki MaxiLuten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego MaxiLuten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem MaxiLuten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Zakupy bez wychodzenia z domu? To proste. Pobierz aplikację Allegro lub wejdź na allegro.pl. Znajdź